นั่งสมาธิภาวนาผมคิดไว้อย่างนี้แต่ที่ไหนได้นะครับไปถึงเนี่ยโอ้ยงานหนักกว่าประเทศไทยเป็น10เท่า20วันนี้ผมมีเวลานอนวันละ 2-3 ชั่วโมงผมก็เลยเป็นไข้หลอดลมก็เลยอักเสบมาเรื้อรังตั้งแต่นั้นจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้หมอเขาห้ามไม่ผมแสดงธรรมไม่ผมพูดอย่างน้อย3เดือนหลอดลมอักเสบเรื้อรังแล้วจะส่งผลให้เกิดกล่องเสียงมีมะเร็งตามมาแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้พักเมื่อวานไปนครพนมวันก่อนก็ไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าได้รับนิมนต์ล่วงหน้าเอาไว้ที่นี่วันนี้ตั้งใจว่าจะค่อยๆพูดค่อยๆจาคือมันทิ้งกันไม่ได้ท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูประจักษ์สิทธิธรรมเนี่ยท่านบอกว่ามนต์ตลอดกาลนะตั้งแต่วันที่20เดือนธันวาคมไปเนี่ยผมก็จำคำนั้นเอาไว้เมื่อเวลาถึงเทศกาลนี้ก็ต้องคิดเดินทางไกลเลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งหอมหนองประแทงข้าเดียวคำนี้พ่อแม่บรรพบุรุษของเราโบราณของเราได้เคยกล่าวเอาไว้สังคมของเราทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ฝ่าแห่งหอมหนองประแทงข้าเดียวความเปลี่ยนแปลงของสังคมรุนแรงรวดเร็วเชี่ยวกราบเข้มข้นชนิดที่ช้าไม่ได้เผลอไม่ได้ตามไม่ทันพุทธศาสนาของเรากำลังอยู่ในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเชี่ยวกราบทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคารวะทำอย่างไรเราผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในทางพระพุทธศาสนาชั้นในวงในสุดจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยเข้าไปสร้างสรรค์แล้วก็ควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างต่อเนื่องและสมสมัยมิฉะนั้นพุทธศาสนาเราจะอัสดงลงในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ผมใช้คำว่าอัสดงเหมือนพระอาทิตย์คือจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าหากเราไม่รู้จักadjustปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างเรื่องที่จะต้องพูดกับพระอย่างเดียวแต่มีโยมเข้ามาอยู่ด้วยพูดไม่ได้เหมือนสวดปาติโมกข์ในพระวินัยไม่พึงสวดปาติโมกข์ที่มีอุบาสกอุบาสิกาคือบริษัทอื่นนอกจากพระภิกษุผู้นี้พูดถึงสมัยก่อนสังคมสภาพแวดล้อมคนสมัยก่อนเขาพูดภาษานั้นเขารู้กันว่าอะไรคืออะไรพวกเราก็เหมือนกันฝ่าแห่งหอมความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงควรที่จะได้พูดกับญาติกระโจมแต่ในขณะเดียวกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะต้องดีวีโลเมนต์ขึ้นมาคือพัฒนาการขึ้นมาจะเอามาพูดรวมๆกันก็ลำบากอีกน้องกระแห่งข้าแอลตรงนี้สำคัญอย่างตัวผมนี่แต่ละวันเดือนหนึ่งผมเดินทางมากกว่า10,000 กิโลเพื่อไปแสดงธรรมในที่ต่างๆในขณะเดียวกันพระสงฆ์อยู่ในวัดจำนวนมากตรงนี้เหมือนน้องหนองข้าแอลเนาะทั้งบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงลัทธิต่างๆประดังประเดกันเข้ามาลัทธิเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ขึ้นมาแล้วไม่น่าไว้วางใจมหันตภัยอันยิ่งใหญ่กำลังคุกคามพระพุทธศาสนาตรงนี้ฝ่าแห่งหอมหนองพระแทงข้าแอลพระสงฆ์เจ้าที่อยู่กับเราวงในด้วยกันนี้รู้เท่าทันหรือไม่ที่จะต้องมาพูดในเรื่องนี้อันนี้แหละครับก็หนักใจบางครั้งเนี่ยทั้งพระทั้งโยมมารวมกันวันนี้คงจะต้องพูดรวมๆกันไปคงจะต้องพูดรวมๆกันไปบางสิ่งบางอย่างด้วยเวลาอันสั้นนึกถึงสมัยพ่อแม่โบราณของเราผู้ใดเคยบวชสมัยสัก 20-30 ปีเคยบวชเป็นเณรน้อยๆหรือเป็นหลวงพ่อหลวงตาหรือเคยบวชเป็นทิพย์เป็นจางเก่าๆจะมีหนังสือผูกหนึ่งเขียนด้วยอักษรโบราณอีสานบ้านเราเรียกว่าตัวธรรม หนังสือนั้นมีชื่อว่าอินทิยานสอนลูกอินทิยานสอนลูกนี้จะเป็นฉลอกคำกรเป็นกรสั้นๆแต่อมความอย่างรวบรัดมีทั้งหมด147 147ฉลอกผมไปเห็นเขาไปไว้ในตู้ที่เมืองวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาผมไปตอนนั้นมันใกล้จะถึงวันชาติของเขาเขามีหอสมุดนานาชาติแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติในหอสมุดนานาชาตินั้นก็มีหมดใบลานคัมภีร์ของเราเนี่ยแล้วในพิพิธภัณฑ์นานาชาติเนี่ยก็มีอีกของไทยของเราบังเอิญผมไปเห็นหนังสือเวลานเป็นพวกผูกเขาบอกว่าลาวเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าลาวคันจังนั้นหมายความว่าวัฒนธรรมของลาวผมสนใจในความเป็นลาวเพราะว่าลาวกับไทยเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้ผมก็เลยมองเข้าไปในตู้นั้นเห็นหนังสือใบลานหลายผูกผมมองเห็นผูกหนึ่งเรื่องอินทิยานสอนลูกผมก็เลยนั่งลงอ่านแต่เขาไม่ให้แตะต้องนะฝรั่งเขารักษาไว้ดีอ่านแล้วน้ำตาจะร่วงจะไหลเมืองไทยเอามาเผาทิ้งหมดเลยเห็นว่าเป็นของไม่มีค่าไม่มีราคารุ่นใหม่เนี่ยพอเห็นหน้าแรกก็อ่านดูพอฝรั่งเขานุ่งกระโปรงเดินผ่านไปผ่านมาจนชายกระโปรงเขาจะปัดป่ายหัวเราไปตรงนี้ก็ต้องอดทนพอมองหน้ามองหลังแล้วไม่มีพระที่ไหนมีแต่เราไปอ่านบทแรกๆในน้ำตาจะไหลเหงื่อได้ไหลไปแล้วค้อนยังขังทาไฟข้างใหม่ปลาแล้วดอนเนื้อหักสิยังพอแล้วอันหนึ่งเงินหักเบิดไปแล้วขวนยังขังไทยคำเอ้ยใบหักคู่หล่นแล้วล่ำการหักสิยังอ่านเพียงเท่านี้ผมคิดไปไกลมากน้ำตาผมจะไหลออกให้ได้ไหมนี่มันเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของพ่อแม่บรรพบุรุษของเราซึ่งเขียนเอาไว้มันมีความหมายอย่างลึกซึ้งประมาณ 3-400 ปีมาแล้วที่เขียนหนังสือชุดนี้ขึ้นมาในรุ่มแม่น้ำของนักปราชญ์อินทิยานเขียนมาจริงๆแล้วอินทิยานนี้น่าจะเป็นนักบวชมุ่งที่จะสอนสังคมแต่ตั้งสมมติฐานขึ้นว่าตนเองเป็นพ่อผู้ที่จะรับคำสอนนั้นเป็นลูกสาวพอผู้ร่มขึ้นต้นนี่ก็บอกอีห้อเลยบัดนี้เหี้ยมจะกินตะหน้าตังแปลงสารพ่อเห็นห่างต่างแต่บักงามไหวเป็นห่างใส่ห้างพ่อได้เป็นแสงไต่กระบองเนื้อย่างคำสมัยก่อนนั้นเขาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเขาใช้กระบองคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักกระบองคือกระไต้น้ำมันยางประวัติต่างได้เป็นแสงไต่กระบองเนื้อย่างคำพ่อให้ซุ่มหุ่นหน่อยหลานหล่าได้ยินตอนนั้นก็บอกว่าจินตนาตั้งจินตนาไปว่าความคิดนักปราชญ์อินทิยานนี้อาจจะไม่ใช่คนมีลูกมีเมียอาจจะเป็นนักบวชในทางพระพุทธศาสนานี้และก็เขียนผมประทับใจเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรตื้นตันใจอันหนึ่งเหื่อหักไหลไปแล้วคอนยั่งข่างทาแพ่งเอ้ยไฟข้างในปลาแล้วดอนเนื้อหักสิยังขอนนั้นเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ได้ปรินิพพานตายจากพวกเราไปนานแล้ว 2,539 ปีล่วงมาแล้วก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นได้ทรงมอบพินัยกรรมให้พระอนนท์ซึ่งสอบถามซอกแซกก่อนที่จะสิ้นใจว่าเมื่อพระศาสดามีพระชนมายุคอยู่ พุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมต่อเบื้องพระพักตร์แต่เมื่อกาลที่ล่วงไปแห่งพระองค์แล้วพระองค์จะมอบใครเป็นครูเป็นศาสดาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าโยโคอานันทะธรรมโมจักวินัยโยจักบัญญัตโตเทสิโตโซโวมามัจเจเยนัสธาธรรมวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วได้บัญญัติแล้วธรรมวินัยนั้นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอในกาลที่ล่วงไปแล้วแห่งเราคำนี้คล้ายกับว่าเมื่อได้ไหลไปแล้วขอนยังขาดขาดธรรมวินัยของพระองค์นั้นเปรียบเสมือนขอนเมื่อน้ำหลากหลั่งไหลมานั้นเปรียบเสมือนปรากฏการณ์ของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากพุทธศาสนาที่เจริญขึ้นก็เสื่อมลงจากประเทศต่างๆครั้งแรกพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งในโลกนี้ปี2524วันที่27พฤศจิกายนผมเดินทางไปนอนอยู่ที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของประเทศโซเวียตซึ่งเป็นหัวหน้าข้าใหญ่ของคอมมิวนิสต์ขณะนั้นอากาศหนาวมากแล้วผมได้เที่ยวไปหลายๆแห่งผมยังไปพบซากสลักหักพังแห่งวัดวาอารามของเราได้เคยสอบถามเขาว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วเป็นนับเป็นพันๆปีพุทธศาสนาเคยเจริญมาถึงที่นี่แต่บัดนี้มันก็หมดในประเทศจีนคนเป็นพันๆล้านมันก็หมดในประเทศอินเดียบ้านเกิดเมืองนอนบ้านพ่อเมืองแม่ถิ่นพุทธภูมิของพุทธศาสนาหมดสิ้น 1,741 ปีพุทธศาสนาสิ้นไปจากอินเดียแต่เป็นบุญของเรานักหนาที่มีพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยตรงเนี้ยมันประทับใจตรงนี้ว่าเมื่อได้ไหลไปแล้วขอนยังข้างทางเรือเอามาจากไหนจริงๆแล้วเรือนั้นได้มาจากขอนเอาขอนมาเรื่อยแปรรูปเป็นไม้กระดานเอามาตีประกบเป็นเรือใหม่หรือเราสามารถจะเอาขอนนั้นมาเจาะมาขุดทำเป็นเรือนั่นหมายความว่าพระธรรมวินัยของพระองค์นั้นเองธรรมวินัยของเรานั้นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในกาลที่ล่วงไปแล้วแห่งเรามีในพระสูตรโอลุมะปิกสูตรอังคุตระนิกายพระพุทธศาสดาเคยพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระธรรมวินัยนี้เปรียบเสมือนเรือเสมือนแพเธอทั้งหลายจงรักษาเรือแพนี้ให้ดีๆแล้วจงช่วยกันถอช่วยกันพายข้ามฟากวันนี้พระเดชพระคุณท่านพระครูประจักษ์สิทธิธรรมท่านได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเราพากันมาฟันเรือมาเรื่อยไม้มาเอาธรรมวินัยนี้ให้มันเป็นเรือลำใหม่การที่เรามาเข้าปริวาสกรรมนั้นก็คือการมารักษาเรือรักษาแพพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าศาสนาจริงๆแล้วคำว่าศาสนานี้มีไม่ถึง10แห่งในพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มภาคภาษาบาลีสยามรัฐถ้าเราเปิดอ่านไปค้นไปจนครบนั้นเราจะเห็นคำว่าศาสนังศาสนีมีที่มาไม่เกิน10แห่งนอกนั้นท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์และที่ใช้มากที่สุดคือธรรมวินัยธรรมวินัยนั่นเองคือตัวศาสนาเมื่อได้ไล่ไปแล้วคอนยั่งข่างทาไฟข้างไหลปลาแล้วดอนเหนือหักสิยังอันหนึ่งเงื่อนทางเมิดไปแล้วควรยั่งข่างไทยแพ่เอ้ยใบหักคูหล่นแล้วล่ำการหักสิยังพูดเป็นภาษาไทยภาคกลางบ้างก็ได้ กลัวว่าเพื่อนสหธรรมิกมาจากต่างจังหวัดทางภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เรือจากไปไกลท่ายังเหลือขอนไฟไหม้ป่าดงดอนเหลือจอกเนื้อใบไม้เหลืองร่วงหล่นโรยหมดสิ้นเงินหมดสิ้นแล้วขวัญถุงยังจุกใบไม้เหลืองร่วงหล่นหมดสิ้นแล้วรำก้านหักจะเหลืออันนี้ผมแปลออกมาจากภาษาลาวเป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติในขณะนี้เลยเขาเป็นห่วงเพื่อนสหธรรมิกที่มาจากทางภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เรือจากไปไกลท่ายังเหลือขอนไฟไหม้ป่าดงดอนเหลือหย่อมเนื้อคำนี้หมายความว่าโดยธรรมชาติมีป่าใหญ่ๆทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์สัตว์ปลีกสัตว์กรีบเมื่อไฟไหม้ป่าไหม้ที่อยู่อาศัยไหม้รวงไหม้รังของมันแล้วถ้าหากยังมีสักหย่อมหนึ่งย่านหนึ่งดอนหนึ่งที่ไฟลามไหม้ไม่ถึงอาจจะอยู่กลางทุ่งอาจจะอยู่กลางน้ำสัตว์ที่มีปีกมันจะบินไปที่นั่นสัตว์ที่มีปีกมีเท้ามันจะวิ่งไปที่นั่นไปหาที่พึ่งฉันใดพุทธศาสนาของเราถ้าหมดจากแห่งหนึ่งก็จะไปเหลืออยู่อีกแห่งหนึ่งหมดจากอินเดียหมดจากประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเหลืออยู่ที่ประเทศไทยตรงนี้เป็นหย่อมเป็นหย่อมเนื้อคนในโลกมี 5,600 ล้านคนในปัจจุบันคนไทยประมาณ60ล้านคนแต่มีอีกพวกหนึ่งประมาณ 200,000 คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองปลงผมโกนหนวดนุ่งผ้ากาสาวะชำแรกทะลุทะลวงกิเลสแหวกไหวฟื้นทนต่อกิเลสตัณหาเรียกว่าปฏิโสตคามินทวนกระแสจริงๆแล้วพวกเรามีกิเลสมีตัณหาด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ในท้องแต่เรากล้าเราพร้อมที่จะทวนกระแสเพราะอะไรเราอาจจะมีบุญญาบารมีอุปนิสัยใจคอสั่งสมมาหลายชาติจึงเกิดมาชาตินี้ยิ่งปัจจุบันนี้สังคมไม่เอื้ออำนวยให้คนอยากบวชไม่เกื้อกูลแก่การประพฤติธรรมสังคมสมัยนี้ชื่อว่าสังคมที่มายมากหลากหลายเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยสัพพวิทยาการทางเทคโนโลยีผู้ได้เตรียมปากว่าไบโอเทคโนโลยีเทเลคอมมิวนิเคชั่นพุชบัตเตอร์เองแต่นี้ถึงยุคที่เรียกว่าพุชบัตเตอร์เองยุคกดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเลยใช้แต่กล้ามนิ้วป๊อกป๊อกป๊อกคุยกันถึงไหนก็ได้จะไปไหนก็ได้อินเทอร์เน็ตเขาใช้คำว่า globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์ที่เขาใช้สับใหม่ขึ้นมาในขณะที่โลกกำลังโลกาภิวัตน์นี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังธรรมาภิวัตน์โลกาภิวัตน์ก็แปลว่าโลกแพร่กระจายขยายทั่วถึงกันหมดอะไรอะไรขึ้นแต่อีกพวกหนึ่งกำลังธรรมาภิวัตน์แพร่กระจายขยายทำให้ทั่วถึงกันทุกรูปแบบตรงนี้มันกำลังแย่งชิงกันอยู่ในความเจริญกับความเสื่อมบ้านอื่นเมืองอื่นหมดไปหมดไปขนาดประเทศอินเดียบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่มีเหลือแม้แต่ในความฝันอย่าว่าจะลำก้านเลยใบหาคู่หล่นแล้วล่ำก้านกระบอกยังสมมติว่าต้นไม้เหล่านี้เมื่อถึงเวลาหน้าแล้งมาจัดๆถ้าแผ่นดินมันเหือดแห้งจนเกินไปต้นไม้เหล่านี้จะสลัดใบเหลือแต่กิ่งก้านและลำต้นวันดีคืนดีฝนใหม่ฟ้าใหม่ตกลงมาฝนฉ่ำน้ำโชกเกิดขึ้นต้นไม้ก็จะเริ่มพลิช่อออกใบใหม่ขี้วกระจีขึ้นมาใหม่ชั้นใดก็ฉันนั้นเมื่อใดเรายังมีศรัทธาอยู่เมื่อนั้นก็เปรียบเสมือนขวัญถุงขวัญไถเงินคำหมดไปสิ้นแล้วทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้ายังมีเงินขวัญถุงจิตใจไม่ย่อท้อก็มาตั้งหลักทำมาหากินใหม่อันนั้นพูดไปทางวัตถุพูดถึงภายในนั้นแม้ว่าเราจะเกิดตามหลังพระพุทธเจ้าท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล พระองค์จะทรงปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามธรรมวินัยนี้ยังอยู่เราเชื่อมั่นในธรรมวินัยของท่านเราก็มาประพฤติปฏิบัติตามด้วยศรัทธาศรัทธานั้นเรียกว่าขวัญถุงขวัญไทยเงินเบิดไปแล้วขวัญยั่งข้างไทยเงินหมดสิ้นแล้วขวัญถุงยังอยู่ใบไม้ร่วงโรยหมดสิ้นแล้วลำก้านหักเหลือใบได้คูหล่นแล้วลำก้านหักเสียยังยังไม่หมดยังไม่สิ้นยังมีขวัญถุงขวัญไทยยังมีศรัทธาเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามสั่งสมบุญญาบารมีคุณงามความดีขึ้นวันนี้ชื่อว่าได้เห็นผลิดอกออกใบกำลังออกใบใหม่กำลังผลิหน่อจ่อใบญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันผมนี้เกิดมาในตระกูลสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ผมเป็นคนยากจนผมมีความรู้แค่ชั้นป.4 จบผมไม่ได้เรียนมัธยมแม้แต่ชั่วโมงเดียวเพราะความยากจนแต่ในความยากจนนี้แม่ใช้ผมไปวัดทุกวันตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหัวยังไม่พ้นผงยาพอแม่ไปจำศีลผมก็ไปด้วยแต่ผมไม่เคยเห็นสมัยนั้นคนมานุ่งขาวห่มขาวเป็นกลุ่มเป็นฟูนั้นแสดงว่าช่วงนั้นใบไม้ร่วงหล่นหมดแล้วยังเหลือลำยังเหลือก้านแต่มาถึงสมัยนี้พ.ศ. 2500ล่วงแล้วหลังจากฉลองกึ่งพุทธกาลมีการประโคมข่าวมีการแนะนำพร่ำสอนวิปัสสนาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยสมเด็จพุทธาจารย์เมื่อท่านยังเป็นพระพิมลธรรมท่านได้ตั้งกองวิปัสสนากรรมฐานแห่งประเทศไทยขึ้นแล้วก็จาริกแรมรอนไปบ้านนั้นเมืองนี้จังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานต่อมาก็เริ่มมีการบวชชีบวชพระในช่วงนี้แสดงว่าเกิดใบใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ก่อนเลือดแตกก้างเลือดแตกกลางเลือดแต่ลำต้นบัดนี้เกิดมีขึ้นอันนี้เป็นสัจธรรมอันหนึ่งแต่การเกิดขึ้นมานี้ไม่นานนักก็อาจจะร่วงหล่นไปด้วยกระแสแห่งโลกาภิวัตน์จะอย่างไรก็ตามพวกเราผู้ที่บวชแล้วเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นแนวหน้าเป็นพุทธบริษัทวงในของพระพุทธศาสนาถ้าวงในยังมั่นคงอยู่พุทธศาสนาก็จะอยู่ต่อไปกระผมเองแต่ก่อนนั้นพอโตขึ้นมาผมไปนับถือคริสต์ศาสนาถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็โปรดจงรู้เถิดว่าสกลนครนี้เป็นจังหวัดที่มีคริสตศาสนามากอันดับหนึ่งของประเทศไทย63เขตมิสังมารวมอยู่ที่นี่ผมเองเป็นผลิตผลแห่งวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นี่เป็นชาวสกลนครโดยกำเนิดแต่ผมอยู่บ้านนอกเมื่อผมโตขึ้นมาหน่อยผมได้บวชเป็นเนร1พรรษาออกจากนั้นผมก็ไปอยู่กรุงเทพศึกแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมก็ไปเข้ากับเพื่อนคริสต์ศาสนาผมก็ต้องไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลเจนิซีโจฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปีผมก็ต้องเรียนเสร็จแล้วจะเป็นบุญของผมหรือเป็นบุญอะไรก็ไม่รู้มีอยู่วันหนึ่งผมได้เปลี่ยนใจมานับถือพุทธศาสนาอย่างชนิดหน้ามึงเป็นหลังมึงผมกลับมาบ้านหลายปีที่ผมไม่เคยกลับมาบ้านเลยเพราะกลับมามันต้องเดินเมื่อกลับมาบ้านแล้วพ่อของผมไปบวชที่วัดหนองป่าพงเมืองอุบลราชธานีผมก็ตามไปหาพ่อเพราะผมเป็นคนไม่ดีในตระกูลของผมจะไม่มีใครสูบบุหรี่ไม่มีใครกินเหล้ามีผมคนเดียวทำได้หมดสูบบุหรี่ก็ได้กินเหล้าก็ได้สูบกัญชาก็ได้เอามาต่อยมวยก็ได้ชอบลำวงแบบเป็นร้องลำทำเพลงดิซี่ตีเป่าแคนคงเป็นมุดเสียวไล่ไหนผู้สาวยิกแม่ผู้เฒ่ากัดหมอนง่วงขึ้นผู้แม่ห่างคอมลูกล่มพัดไทยเชียร์ผู้ล่มพัดเผ่าสาวยิกแม่ได้บัดมากินผมนึกเปรียบเทียบชีวิตของฝรั่งเนี่ย ขาเจริญรุ่งเรืองเขามีทุกอย่างที่บ้านพ่อเมืองแม่ของเขาทำไมหนอต้องมาบวชมาฉันข้าวเวลาเดียวฉันในบาตรไม่เหมือนที่เราเคยเห็นพระในวัดบ้านฉันฉันในบาตรผมก็ไปนั่งดูไปสิกินเป็นคือห้องโอ้ฝรั่งกินเขาบางองค์ปั้นมาเลยกินติดตามหน้าตามตาพ่อคนนี่กินบ่เป็นต้องฮัดบ่แก่ๆอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ธรรมดาฮัดแม้กระทั่งกินพร้อมก็เลยเข้าไปถามท่านที่เป็นหัวหน้าจำได้เขาบอกว่า excuse me did you take like this to make your delicious or not เข้าใจว่าฝรั่งจะพูดภาษาไทยไม่เป็นเราก็รัวภาษาอังกฤษเลยขอโทษครับท่านทำอย่างนั้นมันทำให้ท่านอร่อยไหมเมื่อท่านกินฝรั่งตอบมาบอกว่าหมอยหรือกินให้อร่อยว้าบ้านเป็นแห่งเก่งพวกห้องบ้านเนี่ยบ่เว้าภาษาฝรั่งเลยบ้านหรือภาษาบ้านห้องคนบ้านเนี่ยลาวปนไทยพูดภาษาไทยได้ออกเสียงเป็นลาวก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านกินไม่ให้มันอร่อยเนี่ยท่านกินเพื่ออะไรกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมนี่ฝรั่งตอบเราได้ยินแล้วสะดุดเลยสะอึกเลยคำนี้ไม่เคยได้ยินมาจริงๆนะถามต่อไปอีกว่าท่านกินอย่างนั้นมันไม่เสียท้องหรือไม่เจ็บท้องหรือกินอย่างไรฝรั่งถามคืนกินปนกันอย่างนั้นคุณกินที่บ้านไม่ปวดท้องไม่เสียท้องหรือครับถามเขาขึ้นมาอีกเลยจะกินอยู่บ้านจะโมเจ็บท้องหรือครับผมไม่ได้กินเหมือนท่านผมชอบหวานชอบข้าวผมก็เลือกกินกินใส่ภาชนะไม่ได้เอาปนกันอย่างนั้นฝรั่งบอกว่ากินคนละครั้งก็ไปรวมกันในท้องแห่งเดียวโอ้พระเจ้ามาคือขักแต่บาทเนี่ยว่ามันก็ไม่เห็นคว่ำเล่าสัมบัติเนี่ยท้องห้องมันสิเป็นหม่องต้องลองแต่งแหล่งคือฐานลุ่มโล่งพยาบาลบัดวันนี้ใส่ตำหมักฮูวันนี้ใส่ซุปน้ำไหมวันนี้ใส่ขนมจีนมองนี่ใส่ข้าวซองมันกับบริวารกองกันอมหัวคือฝรั่งว่าเอ๊จริงๆผู้เป็นคนมาก็จำหนอนแล้วก็มาคิดว่าฝรั่งถือศาสนาพุทธไม่ใช่ถือธรรมดาบวชเลยปฏิบัติธรรมเลยแล้วเราไปถือศาสนาใครผิดใครถูกใครได้กำไรใครขาดคนกว่ากันตรงนี้ผมคิดมากประกอบสุดท้ายผมไปจะเข้ารีดอาบน้ำรับศีลบัพติศมาหลายปีที่เขาอ้อนวอนผมทำใจแข็งไม่ไหวก็เลยอาบก็อาบน้ำซื่อๆหรอกว่าสันมันบวกเขาข้างในพอเดินเข้าไปจะอาบในใจนี่มันวิ่งที่จะไปอาบน้ำรับศีลบัพติศมาเนี่ยต้องไปจุ่มลงในน้ำมันเป็นภาษาเฮบรูภาษาต้นตำรับของคัมภีร์ไบเบิลบัพติศมาแปลว่าฝังตัวลงไปพอเดินเข้าไปในหัวใจวิวเหมือนกับสิ่งที่เราเคยมีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกอยู่ในเนื้อในตัวมันจะหายปั๊บไปกับตาต่อหน้านี้เสียดายเป็นบุญพอเดินไปถึงนี่น้ำแห้งหมดเลยในอ่างที่เขาจะให้อ่างก็ไม่แตกเขาก็เลยบอกว่าขอโทษนะคุณสมภพน้ำในอ่างที่ทำพิธีไว้เนี่ยมันแห้งหมดเลยเอาไว้เป็นวันฮอลิเดย์หน้าวันสบาโต้ข้างหน้าวันนี้น้ำแห้งหมดต้องทำพิธีด้วยนักบวชด้วยบาทเราที่ขนลุกขนตั้งเลยภาพต่างๆที่เคยเดินไปจังหันตั้งแต่เล็กๆหัวไม่พ้นพงหญ้าเลยลูกเห็นภาพไปหมดเลยตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยเข้าไปเหยียบโบสถ์เหยียบเชิดอีกเลยขึ้นจะไปใหม่เมื่อบวชแล้วไปเทศให้บาทหลวงฟัง3-4 ปีมานี้ผมต้องไปแสดงธรรมมีการประชุมบาทหลวงมีการสัมมนาพวกสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาบาทหลวงทั่วประเทศมารวมกันที่ห้วยเดียบเนี่ยนิมนต์ผมไปปาฐกถาธรรมเรื่องการพัฒนาการและการทำงานบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมผมก็เลยไปยืนปาฐกถาอยู่ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ไปในโบสถ์อีกหลายแห่งอันนี้เล่าให้ฟังผมกลับออกมาแล้วผมก็เลยเคว้งฟังตอนหลังมานี้ได้มาอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนเป็นบุญอ่านเล่มเดียวหน้าเดียวจับไปถือปั๊บโพธิราชสูตร ราชวัชมัชฌิมปนานมัชฌิมนิกายพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องตนเองออกไปบวชแก่โพธิราชสูตรว่าดูก่อนราชกุมารเมื่อก่อนแต่การยังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดพรากมีอยู่รอบด้านฉะไหนหนอเราจึงเที่ยวแสวงหาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้านเหล่านั้นมาเป็นของเราถ้าฉะไหนเสียเราพึงแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะดูก่อนราชกุมารอะไรเล่า